नित्या कपूर गुस्से में ड्रिंक करने लगी। तभी उसके पास नैना कपूर आकर बोली, नित्या इतना गुस्सा किस लिए? क्या राजवीर ने तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया? वो तुम्हारे साथ शादी से पहले कुछ नहीं करना चाहता। ओ प्लीज दी, राजवीर मेरे टाइप का नहीं है। मैं राजवीर के साथ कुछ रात बिताना चाहती थी, लेकिन राजवीर मेरे साथ अपनी जिंदगी के सपने ही देखने लगा। अपने आप को शरीफ ज्यादा समझता है, वो भी इंजॉय करता, मैं भी इंजॉय करती, लेकिन नहीं, वो तो मेरे साथ शादी के सपने देखने लगा। नित्या इरिटेट होकर बोली। नैना बोली, तुम अपनी बात पर टिकती क्यों नहीं हो? नित्या नम आंखों से बोली, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, बस मुझे राजवीर चाहिए। नैना ड्रिंक का घूंट लेते हुए बोली, डोंट वरी, तुम्हें राजवीर चाहिए मिल जाएगा। वैसे भी मैंने पता करवाया है, राजवीर की जिंदगी में कोई लड़की नहीं है, तुम उसकी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की हो। राजवीर आज भी तुम्हारी यादों से निकल नहीं पाया है। उसने अपने नजदीक किसी भी लड़की को नहीं आने दिया। उसका नाम आज तक किसी भी लड़की के साथ नहीं जुड़ा है। तुम अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाओगी तो राजवीर तुम्हारे पीछे दुम हिलाता हुआ आएगा। नहीं दी, अब राजवीर पहले वाला राजवीर नहीं रहा। मैं अगर कोशिश भी करूं तो शिवाय मुझे राजवीर तक नहीं पहुंचने देगा, नित्या बोली। नैना ने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, तुम परेशान मत हो, तुम्हें राजवीर चाहिए और मैं तुम्हें राजवीर दे दूंगी। अब अपना मूड ठीक करो। दूसरी तरफ सब बैठकर बातें कर रहे थे। फंक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। सब अपने कमरे में जाकर रेस्ट कर रहे थे। राजवीर भी अपने कमरे में चला गया था। राजवीर बालकनी में खड़ा हुआ बियर पी रहा था। राजवीर ड्रिंक नहीं करता था, लेकिन जब उसे बहुत ज्यादा टेंशन होती थी तब वो कभी कभी पी लेता था। हर आज नित्या की बात सुनकर उसे बहुत हर्ट हुआ, इसीलिए वो पी रहा था। सबके सामने तो उसने अपना दर्द छुपा लिया, लेकिन अकेले में अपना दर्द कैसे छुपाए? राजवीर ने बियर की दो बोतल खत्म कर दी थी, लेकिन बेचैनी वैसी की वैसी ही थी। फ्लैशबैक, राजवीर हॉस्पिटल में खड़ा था और उसके सामने एक लेडी डॉक्टर खड़ी थी। डॉक्टर ने राजवीर को देखकर कहा, तुम्हारे भाई की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, ऑपरेशन नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है, हम ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप काउंटर पर पैसे सबमिट करा दीजिए। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और पैनिक होता हुआ काउंटर के पास गया। काउंटर के पास उसे पता चला कि उसके भाई के इलाज के लिए कम से कम 15 लाख चाहिए, जो राजवीर के पास नहीं थे। उस वक्त राजवीर नित्या शिवाय शौर्य तीनों का सीनियर था। तीनों ही राजवीर के नोट से पढ़ाई करते थे, तीनों ही राजवीर से पढ़ाई में बहुत हेल्प लेते थे। नित्या ने उस वक्त राजवीर को बहुत इंप्रेस कर लिया था। नित्या ने राजवीर को प्रपोज भी कर दिया था और राजवीर ने भी नित्या की फेक मासूमियत पर विश्वास करके उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। राजवीर इतना तो जानता था कि शिवाय रघुवंशी फैमिली का बेटा है, अगर वो उससे हेल्प मांगेगा तो शिवाय शायद मना ना करे। राजवीर ने शिवाय को कॉल किया, लेकिन शिवाय ने राजवीर का फोन रिसीव नहीं किया। राजवीर ने फिर शौर्य को फोन मिलाया और शौर्य ने राजवीर का फोन रिसीव कर लिया। राजवीर फोन पर बोला, शौर्य मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे अर्जेंटली 15 लाख चाहिए, क्या तुम मुझे 15 लाख दोगे? मैं वादा करता हूँ जब मैं नौकरी करूंगा तो तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। शौर्य ने राजवीर की बात सुनी तो कहा, मेरे पास 15 लाख तो नहीं है, पर जितने भी पैसे हैं मैं लेकर हॉस्पिटल आ रहा हूँ। शौर्य के पास तो खुद पैसे नहीं थे, उसकी खुद की सारी प्रॉपर्टी रणविजय सिंह राणा के अंडर थी। शौर्य ने बहुत कोशिश की कि वो अपने फूफा जी से कुछ पैसे ले ले, लेकिन रणविजय सिंह राणा ने शौर्य को पैसे देने के लिए मना कर दिया। शौर्य के पास सिर्फ 3 लाख थे, जिसे लेकर वो हॉस्पिटल चला गया। शौर्य ने 3 लाख राजवीर को देकर कहा, मेरे पास बस इतने ही है। राजवीर ने 3 लाख काउंटर पर सबमिट करा दिए, लेकिन फिर शौर्य को देखकर कहा, 3 लाख में कुछ नहीं होगा, शौर्य मुझे कम से कम 12 लाख का इंतजाम और करना है, और मैं इतने सारे पैसे लाऊं कहां से? शिवाय भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। शौर्य ने भी शिवाय को फोन किया, लेकिन शिवाय ने शौर्य का कॉल भी रिसीव नहीं किया। तभी शौर्य के पास दृष्टि का फोन आया। दृष्टि फोन में घबराते हुए बोली, शौर्य भैया जल्दी से घर आ जाओ, आर्या की तबीयत ठीक नहीं है। शौर्य राजवीर को छोड़कर तो नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसकी बहन को उसकी जरूरत थी। शौर्य बोला, अगर मैं पैसों का इंतजाम कर पाया तो कर दूंगा, लेकिन अभी मेरी छोटी बहन को मेरी जरूरत है, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। राजवीर ने शौर्य की बात को समझते हुए कहा, कोई बात नहीं शौर्य, तुम चले जाओ, मैं मैनेज कर लूंगा। शौर्य ना चाहते हुए भी वहां से चला गया। राजवीर नित्या से हेल्प नहीं लेना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसके पास ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो रात को ही नित्या के घर गया। नित्या का घर क्या एक बहुत बड़ा बंगला था जिसमें नित्या और नैना दोनों ही रहते थे। उनके पेरेंट्स फिलहाल इंडिया से बाहर गए हुए थे। राजवीर गार्डन में ही नित्या का इंतजार करने लगा। राजवीर बहुत हिम्मत जुटाकर नित्या के पास पैसे मांगने आया था। उसे डर था कि कहीं वो नित्या की नजरों में गिर ना जाए। नित्या के लिए 12 लाख का अरेंजमेंट करना बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन राजवीर अपनी खुददारी को नहीं छोड़ना चाहता था। पर फिलहाल उसने अपनी खुददारी को एक तरफ रखकर नित्या से हेल्प मांगने की सोची। नित्या गार्डन में आई और आते ही राजवीर के गले लग गई। नित्या राजवीर के गले लगे हुए बोली, क्या बात है? फोन पर बहुत ज्यादा घबरा रहे थे, मुझे बताओ क्या हुआ? राजवीर ने हिम्मत करते हुए कहा, नित्या मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे 12 लाख की सख्त जरूरत है। क्या तुम मुझे 12 लाख रुपए दे दोगी? मैं वादा करता हूँ जब मेरी जॉब लगेगी तो मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। नित्या मासूमियत से बोली, राजवीर मेरे पैसे तुम्हारे पैसे अलग अलग नहीं है। अगर मेरे पैसे तुम्हारे भाई के काम आए तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। नित्या घर के अंदर गई, उसने एक बैग में 12 लाख रुपए डाले और लेकर बाहर आ गई। राजवीर को बैग पकड़ाकर बोली, जाओ पहले अपने भाई का इलाज करवा लो, उसके बाद मिलते हैं। राजवीर ने गले लगाकर नित्या को थैंक यू बोला और वहां से जाने लगा। राजवीर जैसे ही बंगले के मेन गेट तक बैग लेकर आया, नित्या ने पीछे से आवाज दी, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए राजवीर। राजवीर बहुत हैरान हुआ, उसने कभी नहीं सोचा था कि नित्या मदद करने के बदले में कुछ मांगेगी। राजवीर वापस आया और नित्या की तरफ देखकर बेबस नजरों से बोला, नित्या मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? नित्या बड़े एटीट्यूड के साथ राजवीर के चारों ओर घूमकर बोली, राजवीर जब तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा तब तुम मेरे साथ अमेरिका चलना, मैं और तुम अमेरिका घूमकर आएंगे। राजवीर बोला, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अमेरिका क्यों जाऊंगा? मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं कंपनी में इंटरव्यू दूंगा, अपने करियर पर फोकस करूंगा। मैं अगर घूमने फिरने चला गया तो मुझे जॉब नहीं मिल पाएगी, मुझे ये पैसे भी तो वापस करने हैं। नित्या बोली, तुम कितने इनोसेंट हो, कुछ भी समझ नहीं आता तुम्हें। ये पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें और ज्यादा पैसे दूंगी, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए? इस बार राजवीर ने बहुत हैरानी से नित्या को देखकर कहा, तुम्हारी चंद रातें। नित्या ने बेबाक जवाब दिया। राजवीर के पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। राजवीर को अपने कानों पर यकीन नहीं था कि नित्या उसे ऐसा कुछ कह सकती है। राजवीर बोला, नित्या हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम ये सब शादी के बाद करेंगे। नित्या बोली, देखो राजवीर तुम्हारे सामने मैं अच्छा बनने का और ज्यादा नाटक नहीं कर सकती। वैसे भी हाई सोसाइटी की लड़कियां किसी से प्यार नहीं करती, लेकिन रात हर दूसरे लड़के के साथ बिताती हैं। तुमसे पहले भी मेरी जिंदगी में बहुत सारे लड़के आए, तुम्हारे साथ भी मैं कुछ वक्त ही बिताना चाहती हूँ। उसके बाद तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम्हें कई बार सिग्नल्स दिए मैंने, कितनी बार तुम्हें सेक्सुअली टच भी किया, लेकिन तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हें तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आता। इसलिए मैंने साफ साफ बोल दिया, अगर तुम्हें ये पैसे चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ कुछ रातें बितानी होंगी। नित्या की बात सुनकर राजवीर के हाथ में जो बैग था वो वहीं गिर गया। राजवीर को अपने कानों पर यकीन नहीं था कि जिस लड़की को उसने इतना प्यार किया वो लड़की उसके साथ फ्रॉड कर रही थी। वो लड़की बस उसके साथ कुछ रातें बिताना चाहती थी, वो लड़की बस अपना प्लेजर ढूंढ रही थी, वो लड़की बस अपनी भूख मिटाने के लिए राजवीर से प्यार का नाटक कर रही थी। राजवीर ने पैसों का बैग वहीं छोड़ा और बिना नित्या की तरफ देखे वहां से जाने लगा। नित्या फिर बोली, सोच लो राजवीर, तुम्हारे भाई की जिंदगी तुम्हारी हाँ ना पर टिकी हुई है, और वैसे भी आजकल ये सब कॉमन है, तो इतना शराफत का चोला उड़कर मत बैठो। राजवीर को गुस्सा आ गया और वो पलट कर वापस नित्या के पास आकर बोला, ये सब तुम्हारे लिए आम होगा लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता हूँ, जहाँ प्यार की अहमियत होती है, जहाँ वर्जिनिटी की अहमियत होती है। मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ जहाँ शादी के बाद ही अपनी पहली रात अपनी वाइफ को देते हैं। शर्माती है मुझे ये सोचकर भी कि मैंने तुम्हें प्यार किया। मैं कोई प्लेबॉय नहीं हूँ जो हर जगह मुंह मारता फिरूं। मैं जिसे प्यार करूंगा अपनी रात उसी के साथ बिताऊंगा। मैं उन घटिया लड़कों में से नहीं हूं जो आज रात तुम्हारे साथ और कल रात किसी और के साथ हो। मेरा अपना एक एटीट्यूड है, समझी तुम? राजवीर बहुत गुस्से में नित्या के बंगले से जाने लगा। नित्या ने राजवीर को फिर से कहा, सोच लो राजवीर। राजवीर ने बिना पलटे कहा, सोच लिया, नित्या, अगर खुद को बेचकर अपने भाई की जान बचानी है तो मैं खुद को बेच दूंगा, लेकिन अपना एटीट्यूड, अपना गुरूर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बेचूंगा। राजवीर वहां से चला गया। नित्या के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। नित्या खुद से बोली, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता राजवीर, तुम प्लेबॉय नहीं हो, लेकिन मैं बना दूंगी। राजवीर सीधा हॉस्पिटल आया। राजवीर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने कई बार शिवाय को कॉल किया, लेकिन शिवाय का फोन साइलेंट था, जिसकी वजह से शिवाय को पता ही नहीं चला कि राजवीर उसे कॉल कर रहा है। राजवीर के कानों में बार बार नित्या की बातें गूंज रही थी। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, 12 लाख का इंतजाम कहां से करे। रात के 1 बज गए। राजवीर अब भी हॉस्पिटल की कॉरिडोर की बेंच पर बैठा हुआ सोच रहा था कि वो पैसों का इंतजाम कहां से करे। बहुत सोचकर, खुद से लड़ झगड़ कर, अपने एटीट्यूड को साइड में रखकर राजवीर ने नित्या को कॉल किया। नित्या ने एक ही रिंग में फोन रिसीव किया और बोली, बहुत जल्दी याद आ गई तुम्हें। राजवीर बोला, नित्या प्लीज ऐसा मत करो, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो हम शादी कर लेते हैं, उसके बाद तो सब कुछ लीगल होगा। लेकिन मुझे लीगल नहीं करना है, और ना ही तुम्हारे जैसे फटीचर से शादी करनी है। मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट करना चाहती हूँ। नित्या लगभग राजवीर को ताना मारते हुए बोली। राजवीर ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, तुम जो कहोगी मैं करूंगा, मेरा भाई ठीक हो जाएगा तो हम अमेरिका चलेंगे। नित्या बोली, नहीं राजवीर, अब तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा पैसे खर्च करना मुझे बेवकूफी लग रही है। तुम अभी के अभी वन नाइट क्लब आ जाओ, वहां मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, उन सबको खुश कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। जब तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा उसके बाद तुम्हें मुझे खुश करना है। अगर तुमने मुझे फुली सेटिस्फाइड कर दिया तो मैं तुम्हें और पैसे दूंगी। राजवीर को नित्या की बातों से घिन आ रही थी। राजवीर को खुद से नफरत हो रही थी। राजवीर को यकीन नहीं हो रहा था कि वो नित्या के मुंह से ऐसी गंदी बातें सुन रहा है, लेकिन फिलहाल राजवीर के पास कोई ऑप्शन नहीं था। राजवीर ने खुद को स्ट्रॉन्ग किया और हॉस्पिटल से निकलकर क्लब पहुंच गया। क्या राजवीर बेबस होकर नित्या की बात मान लेगा, या शिवाय टाइम पर आकर उसे बचा लेगा?